Ez egy szarvas. Fel vannak akadva az agancsára ilyen szalmaszálak, vagy szénaszálak, nem tudom. Megpróbáltuk őket leszedni, de csak fáradt tudtunk. Már idegesítette.